มาทำสมาธิภาวนากันไม่ได้มีธุระอย่างอื่นการภาวนานั้นก็มุ่งหวังทำจิตให้เป็นหนึ่งในขั้นต้นเนี่ยให้เข้าใจจิตไม่เป็นหนึ่งนี่แหละมันลำบากมันกดแกร่งไปมาเดียวไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเดียวก็ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิงที่มันกระโดดโลดเต้นไปในป่าคว้าใส่กิ่งไม้กิ่งนี้เมื่อไม่มีโลกแล้วก็วางกิ่งนี้ไปคว้าใส่กิ่งโน้นหวังว่าจะแสวงหาผลไม้แต่แล้วก็ไม่ค่อยมีผลไม้ก็ต้องโหนไปเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยน้อยต้นที่จะมีผลนะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละจิตที่มันไปเที่ยวเล่ร่อนไปยึดสิ่งนั้นพอใจในสิ่งนี้เรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรที่เป็นแก่นเป็นสารแม้แต่น้อยเดียวไอ้สิ่งที่ใจมันไปผูกไปพันอยู่นั้นเช่นเดียวกับลิงกระโดดโลดเต้นไปในป่านั่นแหละน้อยต้นที่จะมีผลอันไม่นั้นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบอกอุบายวิธีฝึกใจให้เป็นหนึ่งเพื่อให้มันยุติจากการที่มันไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งภายนอกนั้นไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะเกาะจะคล้องอยู่ในโลกสงสารอันนี้จิตดวงนี้เมื่อตายแล้วไปไหนก็ไม่ได้จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปนิพพานก็ไม่ได้มันก็ต้องล่องลอยอยู่ในโลกอันนี้หาที่เกิดอยู่ล่ำไปอย่างนี้แล้วก็ต้องพิจารณาดูการเกิดนี่เนี่ยมันมีความสุขอย่างไรบ้างเกิดมามีลูกมีนามอันนี้มาแล้วมันก็ต้องมาหาเลี้ยงมันแล้วแบบนี้นะนั่นต้องขวนขวายหาปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้แสนยากแสนลำบากเป็นนักบวชอย่างนี้ก็ถ้าไปบิณฑบาตได้บิณฑบาตน้อยก็ลำบากไม่พอฉันท่านได้มากก็ลำบากอีกอย่างหนึ่งมันไม่พอดีสักอย่างโลกอันนี้อย่างนี้เนี่ยเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอย่างนี้ยิ่งหนักการทำมาหาเลี้ยงชีพมันต้องพึ่งตัวเองทุกอย่างอะไรอะไรตนเองไม่หาไม่ทำก็ไม่มีเพียงว่ามันแสนยากแสนลำบากการได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาเพราะว่าร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารหนึ่งผ้านุ่งผ้าห่มหนึ่งที่อยู่ที่อาศัยหนึ่งยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องรับประทานยาโรคม มันก็จึงบรรเทาลงไปได้นี่การที่ได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาแล้วมันต้องได้บำรุงบำเรอมันด้วยปัจจัยสี่อยู่อย่างนี้ปัจจัยสี่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปหาได้ง่ายๆเมื่อไรอ่ะพวกที่ไม่มีสติปัญญามากกันยิ่งลำบากหลายหลังสู้ฝ่าหน้าสู้ดินแบกหามหามขุดดินฟันไม้เลื่อยไม้ถากไม้อะไรสารพัดกว่าจะได้เงินได้ทองมาแต่ละบาทละเบี้ยมาเลี้ยงตัวและครอบครัวมันแสนยากแสนลำบากจริงๆถ้าผู้มีสติปัญญาดีผู้มีบุญวาสนาได้ทำมาแต่ชาติก่อนบุญนั้นมาอำนวยผลให้ค่อยชั่วหน่อยแต่ถึงอย่างไรบุญนั้นจะมากอย่างไรมันก็ไม่สามารถที่จะป้องกันไอ้ความแก่ความเจ็บความตายได้เช่นเดียวกันนั่นแหละทั้งคนรวยทั้งคนจนย่อมไม่มีอำนาจอันใดที่จะมาต้านทานร่างกายอันนี้ไม่ให้แก่เจ็บตายนั้นไม่มีเลยนี่ไอ้ผู้มีความคิดอันสุขุมมันก็ต้องพิจารณาเข้าไปมันถึงความจริงของร่างกายอันนี้เลยเมื่อพิจารณาลงไปมันถึงความจริงอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่ค่อยจะเกาะจะคล้องไม่ค่อยยึดถือในนามในรูปนี้ด้วยความพออกพอใจต่างๆก็มันเห็นแจ้งอยู่นี่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนไม่มีอะไรที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีพอเห็นอย่างนี้แหละมันจึงหัดปลงหัดวางบะนี่นั่นอย่างการนั่งสมาธิภาวนาบะนี่ก็เรียกว่าเรามานั่งหัดปลงสังขารปลงขันห้าอันนี้เองเนี่ยถ้าพูดสั้นๆนะมันไม่ยอมปลงเลยถ้าอยู่ตามธรรมดาเนี่ยมันยึดถือว่าเป็นของเราว่ากายเราใจเราอยู่อย่างนั้นนะเมื่อมันยึดถือมีเรามีเขาอยู่นั้นมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นนะเพราะว่ามาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เรื่อยไปร่างกายอันนี้นะนักปราชญ์ผู้มีปัญญามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จึงได้ทรงเหนื่อยหน่ายในร่างกายสังขารนี้ถึงแม้ว่าบุญกุศลจะตกแต่งให้พระองค์มีรูปสวยรูปงามกว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ตามนะพระองค์ก็ยังมองเห็นว่ารูปอันนี้ถึงมันจะสวยงามอย่างไรมันก็ไม่เที่ยงนานไปมันก็ทรุดโทรมไปความสวยงามมันก็หายไปผลสุดท้ายมันก็แตกทำลายลงก็มีเท่านี้เองเนี่ยความจริงของร่างกายสังขารอันนี้แต่คนผู้หลงผู้เมาผู้ปล่อยให้อวิชชาตัณหาครอบงำจิตใจแล้วมันเนิบไม่พิจารณาเมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่รู้ไม่เห็นความจริงของร่างกายอันนี้นั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่แต่ไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่านี่มันน่าทุเรศจริงๆนะก็จิตก็อาศัยอยู่ในกายนี่ใกล้ชิดกันอยู่อย่างนี้นะแทนที่จะเห็นจริงเห็นจังลงไปจะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย ขึ้นมานี่มันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายมันไม่เบื่อไม่หน่ายก็เพราะมันไม่เห็นแจ้งอย่างว่านั่นแหละถ้าเห็นแจ้งแล้วเบื่อหน่ายแน่นอนคนเราอ่ะมันจะไปชื่นชมยินดีกับของไม่เที่ยงกับของที่เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้คนมีปัญญายอมไม่หลงไหลไปกับของไม่เที่ยงนั้นก็เมื่อมันไม่เที่ยงก็ต้องเห็นว่ามันไม่เที่ยงอย่างนั้นเมื่อมันเป็นทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันจะทนอยู่ได้อย่างไรร่างกายอันนี้นะลองไม่รับประทานอาหารสักเกียรติวันดูสินั่นแหละร่างกายนี่มันจะทุกข์ซีดลงไปหมดเลยนะเพราะมันไม่มีอาหารมาหล่อเลี้ยงไว้นั่นก็เมื่อมันทุกข์ซีดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นทุกข์ระบาดนี้จิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้ลุกก็ยากนั่งก็ยากแล้วไม่มีกำลังเรี่ยวแรงเลยเพราะไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงไว้เนี่ยลองพิจารณาดูอย่างนี้แหละร่างกายอันนี้ที่มันแข็งแรงอยู่ได้นี่เพราะมันอาศัยอาหารหล่อเลี้ยงไว้เฉยๆนะอาศัยยุกยาบำบัดโรคภัยให้ระงับออกไปจากร่างกายอันนี้ร่างกายอันนี้ก็จึงค่อยเปล่งปลั่งขึ้นมาจึงค่อยอ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นถ้าขาดอาหารลงเมื่อใดแล้วก็ร่างกายอันนี้ก็คล้อยจะเหี่ยวแห้งไปนั่นแหละลองสังเกตดูพิจารณาดูนั่นดังนั้นน่ะเมื่อเราพิจารณาหลายด้านมาประกอบกันเข้าน่ะมันก็จะเห็นจริงเห็นเป็นสิ่งที่น่าเบื่ออย่างว่านั่นแหละก็ไม่เบื่ออย่างไรแล้วซ้ำๆซากๆอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดเอาอาหารรับประทานมื้อนี้แล้วเอามื้อต่อไปก็เอาอีกหามารับประทานอีกแล้วก็ยังไม่แล้วมื้อต่อไปวันต่อไปก็ต้องหาอาหารมาเยียวยาร่างกายอันนี้อีกอยู่อย่างนั้นไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์ก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละแต่ว่านักบวชนี่มันก็มีกำหนดเพียงวันละมื้อวันละมื้อเท่านั้นเองก็อยู่ได้แต่ผู้ครองเรือนแล้ววันละสามมื้อสี่มื้ออันนี้มันจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วนั่นแหละพิจารณาดูให้ดีอ้าวเมื่อเป็นทุกข์แล้วจะให้ทำยังไงก็ครองเรือนอยู่เมื่อผู้ครองเรือนเนี่ยมันก็ต้องทำมาหาเลี้ยงอัตภาพอันนี้อยู่อย่างนี้แหละแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะบัดเนี้ยอ้าวก็เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันลำบากลำบนดังกล่าวมาแล้วนั้นก็อย่าไปทำบาปนั่นแหละข้อสำคัญนะอย่าใช้กายวาจาอันนี้ไปทำบาปท่านถ้าว่าไปทำบาปแล้วนะมันยังเกิดได้รูปกายอันไม่ดีไม่งามยิ่งกว่านี้อีกหลายสิบเท่าทีเดียวมันยังจะได้ไปอาศัยร่างกายอันไม่สมประกอบเช่นร่างกายของสัตว์นรกร่างกายของเปรตร่างกายของอสุรกายร่างของสัตว์เดรัจฉานซึ่งเราเห็นด้วยตาอยู่นี่ร่างของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันลำบากขนาดไหนมันต้องพิจารณามันเห็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันก็หากินอย่างแสนยากแสนลำบากอย่างนกอย่างนี้นะสมัยทุกวันนี้ มันไม่มีดงมีป่าต้นไม้ที่มันมีหมากมีผลเช่นต้นไทรอะไรพวกนี้นกน่ะมันอาศัยกินผลไม้หมากไม้พวกนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะไม่มีจะให้ได้อาศัยกินเลยก็เล่ร่อนไปหาอาหารเยียวยาร่างอันนี้นะพอประทังเป็นอยู่ไปได้วันสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันนะเช่นสุนัขก็ดีแมวก็ดีแล้วแต่เจ้าของอย่าเอ็นดูถ้าเจ้าของเกลียดชังแล้วไม่ให้อาหารกินช่ำแล้วไปเที่ยวเล่ร่อนหากินเศษกินเดนอะไรต่ออะไรไปพวกสุนัขพวกนี้เรียกว่าสุนัขไม่มีเจ้าของอดมือกินมือไปอย่างนั้นแล้วในที่สุดก็ตายเมื่อไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเพียงพอนี่นะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าสัพเพสัตตาอาหารถีติกาจัตตาโรมหาภูตาสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารอย่างเดียวหรือว่าเป็นอยู่ด้วยอาหารสี่อย่างเดียวเรียกว่าอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนนะไม่มีผิดเลยเมื่อมีความเกิดขึ้นมีธาตุสี่ขันธ์หน้านี้ขึ้นมาแล้วจะต้องอาศัยอาหารสี่เป็นอยู่กวริงกวราหารอาหารคือคำข้าวพัดสาหารอาหารคือสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งสันเจตนาหารอาหารคือความคิดวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณความรู้แจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตนี้เป็นอยู่ด้วยอาหารสี่ประการนี้ที่ว่าเป็นอยู่ด้วยอาหารคือคำข้าวนั่นนะอันนั้นมันแจ้งชัดอยู่แล้วบัดนี้ภัสสาหารนั่นคืออะไรอาหารคือสัมผัสเย็นบ้างร้อนบ้างอ่อนบ้างแข็งบ้างอันที่มาสัมผัสกับร่างกายอันนี้นะแล้วก็อารมณ์ต่างๆมาสัมผัสกับจิตนี่นี่แหละถ้าหากว่าจิตนี้ได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีมันก็ทำให้จิตนี้ล่าเริงบันเทิงเบิกบานผ่องใสจิตนี้ถ้าได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นอกุศลเป็นอารมณ์ที่ไม่เป็นที่น่ารื่นเริงบันเทิงใจเช่นนี้มันก็ทำให้จิตใจนี้เศร้าหมองเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยสัมผัสอันนี้มันก็มีทั้งดีมีทั้งชั่วมันเป็นงั้นเอาสัมผัสที่ดีมันก็เหมือนกับบุคคลได้อาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงร่างกายนี่แหละร่างกายนี่ก็เป็นอยู่ได้กระชุ่มกระชวยแหละมีอาหารถูกธาตุอาหารอันดีถ้าหากว่าได้ไปเจออาหารที่แสลงกับโรคภัยไข้เจ็บเข้าเช่นนี้แล้วหาความสุขเป็นปกติไปไม่ได้เลยได้เสวยทุกขเวทนาแล้วบัดนี้อาหารทำพิษอ่ะเป็นงั้นอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจที่มันได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลแล้วมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนั้นแหละมัวหมองไม่ผ่องใสนี่อาหารของคนเรานี่นะมีทั้งอาหารกายอาหารใจอย่างนี้แหละ ส สัญเจตนาอาหารอาหารคือความคิดนี่ความคิดความอ่านนี่ก็เป็นอาหารของจิตเนี่ยแต่แล้ววันนี้ถ้าหากว่าจิตนี่ไม่ฉลาดไม่มีปัญญาแล้วมันก็จะคิดไปในทางที่เป็นบาปบ้างคิดไปทางเป็นบุญบ้างคิดไปในทางที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปบ้างนี่สาเหตุที่จิตใจมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรียกว่าความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดจากความคิดนั่นแหละเมื่อมันคิดเป็นบาปคิดไม่ดีเช่นนี้ความรู้สึกก็เร่าร้อนแล้วมัวหมองเดือดร้อนถ้ามันคิดดีคิดเป็นบุญเป็นกุศลคิดไปในทางเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นอย่างนี้ความคิดนั่นมันก็ปลอดโปร่งดีจิตผู้คิดก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนคิดไปในทางกุศลนะแต่ว่าวิสัยของปุถุชนนี่มันเว้นไม่ได้มันย่อมคิดไปทั้งสองทางคิดไปในทางบาปอกุศลมันก็คิดไปทางบุญทางกุศลมันก็คิดแล้วแต่เหตุอันใดมากระทบเข้ามันก็คิดไปในเหตุนั้นแหละเพราะไม่รู้แจ้งไม่รู้เท่าวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ท่านเรียกว่าวิญญาณอันนี้ก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งแน่นอนแหละวิญญาณทางตาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าตาบอดลงวิญญาณเข้ามาอาศัยไม่ได้ความรู้สึกในอารมณ์ทางตาที่ตาที่บอดนั้นไม่มีแล้วนั่นนะหายไปแล้วแล้วก็ความสว่างของตาลูกนั่นก็ไม่มีแล้วดับพวกไปหมดแล้วอันนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าวิญญาณนี่มันมาอาศัยอยู่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรทั้งวิญญาณก็ไม่เที่ยงรูปกายที่วิญญาณมาอาศัยนี่ก็ไม่เที่ยงพอรูปแตกนามก็ดับท่านกล่าวไว้ไม่มีผิดเลยก็ต้องพิจารณาดูให้มันเห็นอย่างนี้แหละวิญญาณเหล่านี้มันก็เป็นอาหารของชีวิตของร่างกายถ้าหากว่ารูปกายอันนี้มันชำรุดทรุดโทรมเต็มที่แล้ววิญญาณอาศัยไม่ได้แล้ววิญญาณนี่ก็ค่อยดับไปดับไปนะตาก็มัวไปหูก็ไปฟังเสียงอะไรก็ไม่ชัดจมูกสูดกลิ่นอะไรก็ไม่ค่อยหอมหวนหรือไม่ค่อยรู้สึกในกลิ่นนั้นได้เต็มที่เลยเพราะว่าฐานะประสาทนั้นมันเสื่อมโทรมลงไปแล้วมันจะไปรับรู้ซึ่งกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นอะไรเหมือนแต่ยังหนุ่มนั่นได้เต็มที่นั้นไม่ได้แล้วลิ้นก็เหมือนกันนะเมื่อมันชำรุดทรุดโทรมไปแล้วอย่างนี้มันรสอาหารก็ไม่อร่อยเหมือนแต่ยังหนุ่มดังนั้นต้องเลือกอาหารซะเต็มที่เลยเนี่ยจึงเห็นใจคนแก่เมื่อเราแต่ยังหนุ่มเราเห็นคนแก่นั้นเลือกแต่อาหารอยู่อย่างนั้นเราก็รำคาญนะคนแก่นี่เลือกแต่อาหารโหแล้วมาถูกตัวเองเข้าไปแล้วก็นั่นน่ะมันรู้ได้เลยถ้าอาหารไม่ถูกกับธาตุจริงๆแล้วมันก็ฉันไม่ได้เลยนั่นนะมันไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มอ่ะเมื่อยังหนุ่มนี่อะไรๆมันก็ว่ากันลงไปได้เลยเพราะว่าธาตุไฟมันยังแรงอยู่นั่นนะธาตุทั้งสี่มันยังมีกำลังดีอยู่มันย่อยอาหารได้เร็ว มันเรียกร้องมันเรียกร้องอาหารได้เสมอทีเดียวเป็นอย่างนั้นร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อวิญญาณเมื่อมันสำรุดทรุดโทรมลงไปแล้ววิญญาณก็ความรู้สึกทางวิญญาณนี่มันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปเจ็บน้อยเนี่ยมันก็เป็นการเจ็บมากไปอย่างนั้นเนี่ยความต้านทานมันไม่เพียงพอแล้วเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นเราต้องพิจารณาดูให้มันเห็นวิญญาณทางใจก็เหมือนกันถ้าสิ่งที่ชั่วร้ายมากระทบตาเข้าอย่างนี้นะวิญญาณตามันก็รับรู้แล้วมันก็ส่งกระแสของตัวเองเข้าไปสู่จิตนู่นอ้าวจิตก็วุ่นวายแล้วบัดนี้นะพุ่งซ่านแล้วมันได้รับอารมณ์ที่ไม่สบไม่พอใจอารมณ์ที่ไม่เป็นไปเพื่อความสงบมันก็วุ่นวายแล้วจิตใจบัดนี้แสดงความโทมนัสคับแค้นใจหรือว่าแสดงความโกรธต่างๆขึ้นในใจนะเพราะมันไม่ชอบในรูปนั้นนี่แม่เสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เหมือนกันนะอย่างนั้นนะทีนี้เมื่อรูปดีๆสวยๆงามๆเสียงไพเราะกลิ่นหอมหวนรสอร่อยสัมผัสอ่อนนุ่มดีมาถูกต้องเข้าอย่างนี้รู้สึกว่าดีอกดีใจสบายใจคนที่ไม่รู้เท่าไม่มีปัญญาไม่ได้เคยพิจารณามาก็ติดแล้ววันนี้นะเมื่อได้รับสัมผัสอันเป็นที่น่าพอใจอย่างนั้นก็ดีอกดีใจก็ติดอยู่ในสัมผัสอันนั้นอีกอย่างนี้เมื่อได้รับสัมผัสอันไม่น่าพอใจก็เสียใจโกรธนั่นเรื่องสัมผัสอันนี้นะกายสัมผัสมโนสัมผัสนั่นแหละเมื่อใจมันสัมผัสกับอารมณ์ที่ไม่พออกพอใจมันก็เกลียดอย่างว่ามันติดมันคล้องนี่แหละให้พากันพิจารณาให้เห็นความติดความคล้องของดวงจิตเนี่ยมันติดอย่างไรมันคล้องอย่างไรนี่เรามาแยกแยะดูอย่างนี้นะโอ้มันก็รู้ได้อ๋อมันติดมันคล้องอย่างนี้นี่เอาละตอนนี้ไปเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่มากระทบถูกต้องกายเป็นต้นดังกล่าวมานั่นน่ะก็ใช้ปัญญาสอนใจให้รู้เท่าเพราะว่าสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องกันอยู่นี่เมื่อเพ่งพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วมันก็มีแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเองเนี่ยจิตนี่ก็ท่านก็เรียกว่ามโนธาตุนี่นะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นอรูปธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีรูปแม้เวทนาสังขารวิญญาณก็เป็นอรูปธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีรูปเหมือนกันนะไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่มองเห็นด้วยตาอันนี้เป็นรูปธาตุเป็นธาตุที่มีรูปร่างก็เมื่อพิจารณาให้ถึงความจริงเข้าไปแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป็นสภาวะธาตุไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันพิจารณาให้ดีพิจารณาให้มันถึงความจริงอย่างนี้แล้วก็ปลงก็วางลงหัดปลงหัดวางบะนี้หยุดคิดบะนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องวิจารณ์อะไรต่อไปนั่นนะจึงเรียกว่าปลงว่าวางขันธ์ห้านี่นะ ก่อนจะปลงกระวางลงได้มันต้องใช้ปัญญาแยกแยะพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแท้ๆแล้วมันนี้มันจึงสรุปลงได้เลยว่าขันธ์ห้านี้ไม่ควรยึดถือขืนยึดถือก็เป็นทุกข์เปล่าๆดังแสดงมา